yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle herhangi bir gündü, çok önemli değildi. Seni düşündüm birkaç andan başka. Bilirim herkes boyuna düşeni yaşar ve her yeni günde değişir hep bir şeyler. Sen de kendi boyundan bir hatıra seç, ne olur o ben olayım, beni unutma, beni unutma, unutma beni. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım, unutma beni. Dokunur.